Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Z kim znajdziemy się w grupie? Dziś losowanie rywali m.in. naszych piłkarzy podczas Mistrzostw Świata. Dziś także rusza świąteczna licytacja w Trójce, a w Niemczech wciąż bez porozumienia w sprawie rządowej koalicji. Dziś losowanie grup przyszłorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ceremonia rozpocznie się o 16 w Pałacu Kremlowskim w Moskwie. Rywali pozna też nasza reprezentacja, a losowanie na miejscu śledzić będzie Adam Malecki. Polskę w Moskwie reprezentuje kilkuosobowa delegacja, której przewodzą Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji, oraz Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej liczy na dobre losowanie. W końcu biało-czerwoni znaleźli się wśród 8 najwyżej rozstawionych drużyn z październikowego rankingu FIFA. To, że my już jesteśmy w pierwszym koszyku, to daje nam jakąś korzystną lekko sytuację. Także mimo, że to są eventy, które należą w dużej mierze od przypadkowości, ale ta przypadkowość może być bardzo pozytywna albo bardzo negatywna. Czyli losowanie jest dość ważne, aczkolwiek ja się tam nie bawię, kogo wylosujemy, kogo nie wylosujemy. Natomiast no, zawsze wolę mieć grupę normalną niż grupę śmierci. Odpowiedź na wszelkie pytania poznamy przed godziną 17 czasu polskiego. Wówczas będzie już jasne, z kim, gdzie i kiedy zagra nasza reprezentacja. Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 15 lipca. Mecz otwarcia, podobnie jak finał, zostaną rozegrane na mogącym pomieścić 80 tysięcy kibiców w stadionie Łużniki. Moskwa, Adam Malecki. Także o 16 w Trójce rusza pierwsza z tegorocznych świątecznych licytacji. W akcji Święta Bez Granic pomagamy dzieciom ze zniszczonego wojną Aleppo w Syrii. Na naszą aukcję trafi krawat, który Zbigniew Boniek założy na ceremonię w Moskwie. Szef PZPN-u podarował też swoje korki i nie są to jedyne piłkarskie przedmioty, mówi prowadzący licytację Kuba Strzyczkowski. Będę miał dla Państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Nie trafiła na kompost, trafiła na nasze boiska. Burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski. No i co najważniejsze, trafiła do Radiowej Trójki. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Ten obraz przedstawia fragmenty przetworzone przeze mnie, oczywiście wzorów, które występują na kimonach japońskich. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Balu nie pomnę, sytuacji nie pomnę, ale torebeczkę przechowałam. No byłoby mi bardzo miło, gdyby mogła jeszcze komuś służyć, więc oddaję ją z najserdeczniejszymi, najbardziej czułymi pozdrowieniami. Licytować też będziemy filiżankę, która należała do Wiesława Michnikowskiego. Wszystkie przedmioty można obejrzeć na stronie Polskiego Radia w zakładce aukcje. Licytacja w popołudniowym, zapraszamy do Trójki, ale już teraz można wesprzeć akcję, wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. O wyjaśnienia w sprawie wczorajszego programu Warto Rozmawiać zwróci się do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Tematem była nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Krzysztof Czabański zaznaczył, że w programie wyeksponowano punkt widzenia hodowców i jego zdaniem tak zmanipulowany program nie powinien mieć miejsca w mediach publicznych. Program był moim zdaniem skandaliczny, dlatego że prowadzący z powodów bliżej mi nieznanych postanowił prowadzić go na rzecz hodowców norek. To jest taki rodzaj debaty publicznej, tak zmanipulowanej, że to nie powinno mieć miejsca w mediach publicznych, bo to jest pseudodebata. W programie uczestniczyli autorzy nowelizacji, ekolodzy, eksperci, dziennikarze i właściciele ferm hodowlanych. Wciąż nie wiadomo nic o koalicji rządowej w Niemczech. Prezydent Frank-Walter Steinmeier namawiał liderów CDU, CSU i SPD do rozmów, ale oni chcą to najpierw omówić z zarządami swoich partii. Będą ich informować o przebiegu rozmów z prezydentem oraz ustalać dalsze kroki. CDU apeluje do SPD o szybkie podjęcie decyzji o tym, czy partia zamierza uczestniczyć w tworzeniu rządu. Socjaldemokraci jednak nie mają zamiaru ulegać presji i odpowiadają, że potrzebują więcej czasu do podjęcia decyzji. Nikt nie powinien oczekiwać, że ten proces będzie przebiegać szybko. Chadecy muszą pokazać, czego chcą, powiedział były szef SPD Zygmunt Gabriel. Najpierw Martin Schulz spotka się z prezydium partii i dopiero później zapadnie decyzja o tym, czy zostaną podjęte rozmowy z chadekami. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. We wrześniowych wyborach chadecy wprawdzie zwyciężyli, jednak ze zbyt małą przewagą. Do utworzenia rządu potrzebują dwóch innych partnerów. To był serwis Trójki.

My Friends, nasza piosenka dnia, duet z Paula i Karol. 16 dzień października roku 1982. To ważna data, bo wtedy po raz pierwszy na liście przebojów programu trzeciego pojawił się z zespołem Oddział Zamknięty nasz dzisiejszy gość Krzysztof Jaryczewski z tym właśnie utworem. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. To jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Ten wasz świat, debiut na liście 16 października 1984 roku, najwyższa pozycja, czwarta w tej wersji chórki, Krzysztof Jaryczewski na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Jak to z tym piętnowaniem marzeniami? Zostały marzenia? Marzenia zostały i powoli się realizują. Humor dopisuje, to zobaczyłem jak tylko wszedłeś do studia. Jak zdrowie? Muszę zapytać. No dobrze, właśnie są nieprzewidziane różne zdarzenia w życiu, które te marzenia korygują. Ale już jest okej. Już rok mija od przeszczepu wątroby, bo konkretnie pewnie o to pytasz. Więc no, siła wraca, kondycja wraca, normalnie już pracuje, normalnie funkcjonuje. Efekty tej pracy mamy nawet w naszym radiowym komputerze, bo to jest pierwszy utwór, który zapowiada płytę, która ukaże się w przyszłym roku, tak? Tak. A mamy dokładną datę? Czy... Nie mamy jeszcze. Ja myślę, że marzec, kwiecień jakoś tak. W każdym razie przed wakacjami bardzo bym chciał, żeby ta płyta się ukazała. Jest taka data w kwietniu urodziny Trójki, może wtedy. O, fajnie by było. Tylko to jest 1 kwietnia, więc to jest data czasami kontrowersyjna. Powiedz trochę o pracy nad tą płytą, o zbieraniu utworów, o tym, jak to wszystko się działo. No więc w odróżnieniu od tego, od płyty, która się ukazała jakoś 2 lata temu, tam były głównie moje kompozycje, właściwie wszystkie, chyba poza jedną. Tutaj stwierdziłem, że no musi być bardziej zespołowo jednak. I ten materiał będzie, no, będzie zespołowy. Tak sobie to ustaliłem z chłopakami z zespołu. Z mężczyznami już. Chociaż jest absolwent, jeden student, Michał Biernacki. Absolwent wyższej uczelni, w tym roku skończył. Więc też jest świeża krew. No więc będzie bardzo zróżnicowany. Jeszcze do końca nie są wybrane już tak szczegółowo poszczególne utwory, bo tego materiału jest dużo. Nie wiem, no, zmieścił się na paru płytach. Wybierzemy najfajniejsze. A pierwszy singiel, którego za chwilę posłuchamy, już nie powiem, daje pojęcie o płycie? Czy jest tam bardzo kolorowo i tak naprawdę? Może będzie troszkę ostrzej, bo to jest, ten utwór jest taki piosenkowy, taki singlowy, a będą bardziej zróżnicowane. Ale mniej więcej tak, no taki oddziałowy styl, no bo to... Jakżeby inaczej. Powiedz, jak pracuje się przy takiej różnicy pokoleniowej? Bo jak szybko policzyłem, ten wasz świat to jest 35 lat od debiutu na liście. To nawet są, można powiedzieć, 2 pokolenia. Masz, mówisz, świeżo upieczonego studenta w zespole. No macie kompletnie inne korzenie. Przecież on musiał słuchać w wieku kilkunastu lat czegoś zupełnie innego niż ty w latach 70. No ale te koła powracają. W muzyce również to tak co 10-15 lat. On miał taki okres... Już z tego trochę chyba wyrósł, ale przynajmniej z rozmów to wynikało, że miał okres fascynacji tak ciężką muzyką, metalem. Teraz trochę tak jazzy słucha, trochę alternatywnej muzyki również. No ale podoba mu się ten rock and roll i 60-tych lat i 80-tych, bo to mniej więcej tak... Zataczają koła. Kiedyś słyszałem takie piękne zdanie, które ktoś powiedział: nie zabraniajmy 20-latkom z gitarami wyważania jeszcze raz niby otwartych drzwi, bo to tak ma być po prostu. Tak ma być, oczywiście. To się nakłada na to współczesność i technologiczne różne rozwiązania, ale korzenie są te same. No to, ja miałem te same korzenie, które były w 80-tych latach i bazowałem na tym, tworząc brzmienie oddziału ówczesnego. Dzisiaj są różne inne technologie, są w tym utworze chociażby, który będzie słychać klawisze, słychać, których nie było w pierwotnym oddziale, więc też korzystam jakoś z tego. Jednej rzeczy nie przewidziałeś. Gdyby w 82 roku ktoś powiedział ci, że w 2017 Rolling Stonesi jeszcze będą grać, to byś nie uwierzył. Chyba tak. Tego chyba. No ale wiesz, różne rzeczy są poza zasięgiem mojej wyobraźni, chociaż podobno mam bujną. Tak jak to na przykład, że będę kiedyś miał wątrobę inną niż swoja. No ale tak jest, no. Nie wiem, może powinieneś jej poświęcić też piosenkę, bo jak widzę, masz cały czas do wszystkiego bardzo piękny uśmiech. Koncertowo będziecie promować płytę? Tak, no teraz troszkę taka świąteczna przerwa jest, ale od stycznia zaczynamy granie i cały sezon będzie, no już się bukują koncerty, jest tego sporo. Więc myślę, że będzie grany również ten utwór, chociaż już jest grany, jest bardzo, dlatego on w ogóle wszedł jako singiel, bo na koncertach jest bardzo ciepło przyjmowany i ludzie śpiewają refren niemalże, jak już jeden jest zaśpiewany, to drugi już łapią od razu. Także no, widzę, że ten utwór jest naprawdę ciepło i jest spora, fajna reakcja. Dlatego się zdecydowałem między innymi na to, żeby on był jako singiel. Trzymamy kciuki za dobrą energię, za przyszły rok, płytę i koncerty i zapraszamy do Osiecka. No, dziękuję bardzo. Krzysztof Jaryczewski, już nie powiem. Nowy singiel. Podejdź tu,

przekazuję skupienia stan do góry. Nieobojętny jestem, nieokiełznany. Jestem tym, kim chcę, tylko zapomniałem. Dokładnie w pół do dwunastej. Płyną wspomnienia, ale płyną też ciągle zakłady buchmacherskie obstawiające, czy czarna dziura Jaromira Nohawicy będzie dziś. Parę głosów oburzenia nawet pojawiło się w mailach. Jak to nie będzie? Przecież to już jest zdecydowane. No jeszcze nie jest, bo jest dokładnie w pół do dwunastej. Każdy pretekst jest dobry, napisał ktoś, mówiąc o tym, że w propozycjach do LP Trójki pojawiła się piosenka Immigrant Song grupy Led Zeppelin. No ale jest, jak państwo wiecie, alibi, bo znalazła się w ścieżce filmowej i to wystarczający powód, żeby sobie Zeppelinów raz jeszcze zagrać. Drive our ships to new land. A to już wręcz żądanie. Jak można nie zagrać Pearl Jam, kiedy przychodzi tak wspaniała informacja, jak potwierdzenie koncertu w roku 2018 w Krakowie? Poszukajmy w 834 notowaniu. No i jest nowość na 20. Minuty brakują jeszcze do 12. Spozieram na poczekalnię 834 notowania listy przebojów programu trzeciego i zauważyłem, że na 49 niezauważalnie wkradła się kolejna nowość. Przepraszam, to jest miejsce 48. A ponieważ to utwór, który z uwagi na swoje problemy czasowe rzadko pojawia się, myślę, że to jedyna okazja, żeby przypomnieć ten numer Oasis. Through all the things that I wanna

po prostu monumentalnie. Wcale tak dobrze nie poradził sobie potem ten utwór na liście przebojów programu trzeciego, ale zagrać go w całości to naprawdę coś. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Mec. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą LP Trójkę, którą miałem zaszczyt poprowadzić w zastępstwie Piotra Barona. Za chwilę nasza powieść Jakub Małecki i Rdza. Do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają Jakub Małecki, Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Pięćdziesiąt siedem lat wcześniej. Odcinek dziesiąty. Urodziła w lutym. Dziewczynka krzywiła się i wierciła, jakby chciała jak najszybciej z powrotem zagrzebać się w ciepłym wnętrzu Tośki. Eliza Stawna wyglądała na zdrową. Jadła, płakała, nie dawała spać. Tośka wpatrywała się w jej ciemne oczy, próbując sobie wyobrazić, co zobaczą za 10-20 lat. Czasami budziła się w nocy z kolejnego snu o niewidzialnym człowieku. Zrywała się z pościeli i szybko podchodziła do łóżeczka, które jak połowę rzeczy w życiu otrzymała od Antoniego Drewsa. Pochylała się nad tym żałośnie kruchym kawałkiem siebie samej i długo słuchała oddechu. Bała się zasnąć. Siadała przy ścianie i patrzyła na poruszenia małej piersi w ciemnościach. Tego samego dnia, kiedy Tośka urodziła córkę, na świat przyszedł syn Knopów, którzy mieszkali w Chojnach, z dala od innych domów, przy drodze biegnącej przez pola w stronę Boguszyńca. W przeciwieństwie do Elizy, chłopiec prawie w ogóle nie krzyczał, nie jęczał, nie sapał, nie marudził. Sprawiał wrażenie, jakby z kształtem świata, na który go ściągnięto, był całkowicie pogodzony. Rodzice dali mu na imię Gracjan. Mijały kolejne lata, a Eliza wydawała się jeszcze ten pędzący czas wyprzedzać. Szybko nauczyła się czytać i obrażać ludzi tak, żeby nie czuli się obrażeni. O szkole podstawowej nie miała do powiedzenia nic dobrego. Najczęściej przyznawała, że siedząc na lekcjach czuje się zazwyczaj, jakby wszyscy mówili w zwolnionym tempie, a jej nie wolno było kończyć za nich wypowiedzi. Na sprawdzianach odkładała długopis na długo przed innymi i próbowała nie nudzić się zbyt ostentacyjnie. Co jednak jej nie zawsze wychodziło. Lepszy bywał od niej jedynie Gracjan Knop, milczący Gracjan Knop, który odzywał się tylko wtedy, kiedy musiał. Ale kiedy już musiał, robił to tak, że Eliza czuła, jak pocą jej się dłonie. Nie wiedziała, czy to z podziwu, czy ze złości. Pewnie trochę z podziwu i trochę ze złości. Może jeszcze z czegoś. Wracała wtedy do domu i uczyła się do późna, przekonana, że następnym razem to ona przyćmi go swoją odpowiedzią na środku klasy. Ale następne razy, jak to z następnymi razami bywa, często wyglądały tak samo. Przez cały okres szkoły podstawowej nie interesowała się chłopcami. Interesował ją tylko Gracjan Knop, a raczej odpowiedzi Gracjana Knopa przy tablicy i jego oceny. Każdą porażkę głęboko przeżywała. Stawała się roztrzęsiona, blada i milcząca. Na każde zwycięstwo reagowała, jakby właśnie zakochał się w niej najfajniejszy chłopak w szkole. Któregoś razu, obserwując córkę przez okno, Tośka złapała się na tym, że życzy własnemu dziecku, by się potknęło i wreszcie chociaż raz w życiu porządnie wywróciło. Tymczasem dziecko przestało być dzieckiem. Coraz częściej coś oznajmiało, coraz rzadziej z czegokolwiek się tłumaczyło. Zmieniło się w wysoką dziewczynę o szczupłej twarzy. Zrzuciło z siebie wszystkie Eliski, Elizie i Elcie. Pozostało Elizą. Prawie Elizą. I za nic nie chciało się zdrabniać. Raz do roku we Wszystkich Świętych jeździły na cmentarz. Częściej Tośka nie chciała. Nad grobem Karola opowiadała córce jakiś epizod z jego życia, zawsze inny. Starała się nie mówić zbyt wiele, żeby na następny rok też coś jeszcze zostało. Gracjana Knopa Eliza lubiła za wszystko. Julkę Duszną za to, że była najładniejsza ze wszystkich ludzi na świecie. Problem z Gracjanem polegał na tym, że nigdy go nie było. W Chojnach rzadko dawało się go spotkać przy drodze. A w szkole sprawiał wrażenie, że tylko czeka, aż będzie mógł stamtąd wyjść. Eliza rozmawiała z nim wiele razy i zawsze odnosiła wrażenie, że Gracjan jest wszystkim wokół, łącznie z nią, śmiertelnie znudzony, co złościło ją tym bardziej, że to ona zwykle była wszystkim znudzona. Julka Duszna była przeciwieństwem Gracjana, bo wszędzie było jej pełno, nawet tam, gdzie wcale jej nie było, bo ludzie wciąż o niej mówili. Że piękna, że całe życie przed nią, a może i cały świat. Julka pomagała ojcu w sklepie przy drodze do miasta. Pomaganie to polegało głównie na rozmawianiu, żartowaniu i przyjmowaniu komplementów. Transakcjami i noszeniem towaru zajmował się ojciec. Tośka czekała, aż Eliza opowie jej jakąś szkolną historię o koleżance, koledze, o dziecięcej miłości, nienawiści, o pocałunku, kłótni, o czymkolwiek, co by jej pozwoliło wierzyć, że młodość jej córki nie składa się wyłącznie z mądrego Gracjana Knopa i pięknej Julki Dusznej. Julka była od niej starsza. Mówiła o sklepie, o Warszawie, w której była dwa razy, i o mężczyznach. A przede wszystkim o Rochu Boruckim, dalekim kuzynie Stawnych, z którym niedawno się zaręczyła. Julka najpierw Rocha nie chciała. Tak jak nie chciała żadnego z mężczyzn, którzy wirowali wokół niej. Coraz wyraźniej czuła, że jej uroda nie należy do niej. Że to ciało i tę twarz dostała przez pomyłkę. Bo przecież ona prawdziwa wcale taka nie jest. Wcale nie jest pięknością. Jest tylko Julką Duszną. Coraz częściej towarzyszył jej strach przed tym, że w końcu wszystko to wyjdzie na jaw. Że ludzie się zorientują, że tak naprawdę nie jest piękna. A wtedy ją odepchną. Zapomną o niej, bo czym będzie pozbawiona swojej urody? Mijały kolejne lata, a ona odmawiała kolejnym, zyskując powoli opinię dziwaczki. Aż w końcu pojawił się Roch. Roch Borucki, oprócz tego, że był raczej przystojny, był też rudy. Rudy, więc fałszywy, więc będzie zdradzał, może i lał. A że będzie też pił, to pewne. Julka mogła mieć każdego, brunetów, blondynów, łysych, więc po co jej rudy? Ale rudy Roch okazał się nieugięty. Przyjeżdżał z miasta autobusem, przyjeżdżał na rowerze, przychodził pieszo, czasami podobno przybiegał. Zawsze nienagannie ubrany, niezmieszany, zabawny, często z kwiatkiem w marynarce. Julka Duszna widziała, że rudemu Rochowi zależy na niej, tak jak jeszcze nigdy nikomu na niej nie zależało. Trochę podobało jej się to szaleńcze, obłąkane zakochanie, jak z powieści, a trochę się tego zakochania bała. Kiedy po spotkaniu żegnała się z Rochem i odprowadzała go wzrokiem coraz mniejszego na tle pól, zastanawiała się, co z nim musi być nie tak. Że potrafi pragnąć czegoś czy kogoś tak mocno. Nie umiała powiedzieć, kiedy przestała się nad tym zastanawiać i kiedy na jego widok zamiast zmieszania zaczęła czuć ciekawość. Śmiała się przy nim, spierała się z nim, słuchała go, szturchała palcem w ramię, wyśmiewała go, trochę obrażała. Czasami ją denerwował, czasami myślała, że trochę ją zauroczył. Najczęściej była po prostu ciekawa, co tym razem zrobi, co powie, czym ją teraz zdziwi. Żaden brunet ani blondyn nie wywoływał w jej głowie takiego dziwnego zamętu, jak ten elegancki, niespecjalnie przystojny, uparty i niezmordowany w swoich uprzejmych staraniach rudzielec. Zakochała się przy okazji. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce.